يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله العظيم. میرے بھائی دوستو اور بزرگو، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لوگوں نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا گیا، کل رات بھی میں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کروں، دعا کیا مانگوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. عافیت کے معنی آتے ہیں بدن کا صحیح سالم ہونا اور مقررہ وقت کے اوپر میں حلال روزی کا مل جانا، یہ دونوں کا نام رکھا جاتا ہے عافیت. ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا، من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یوم فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آدمی صبح کے اندر میں جب اٹھا تو اطمینان کے ساتھ اٹھا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. سربن، سربن کے معنی رہنے کی جگہ، اپنے مکان کے اندر میں عافیت کے ساتھ صبح کی. معافن کی جسدی، ہمارا بدن اچھا ہے، بہت ممکن ہے کہ رات میں اعتق ہو جاتا، بہت ممکن تھا کہ رات کے اندر میں اسٹروک ہو جاتا، بہت ممکن تھا کہ وضو خانے میں آدمی گر جاتا، پیر کے اندر میں فریکچر ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم کو صحیح سلامت رکھا. اور جب کچن کی جانب دیکھا تو آج صبح کا کھانا بھی موجود ہے اور شام کا کھانا بھی موجود ہے، صبح کا بھی موجود، شام کا بھی موجود، تو سمجھو کہ تمہارے گھر میں قارون کا خزانہ آ گیا. گویا یوں سمجھو کہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، تو ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تینوں نعمتیں ہیں کہ بھائی امن بھی ہو گیا، بدن بھی اچھا ہے، اور حدیث کے اندر میں جو دو وقت کے کھانے کا تذکرہ کیا، ہمارے گھروں کا حال تو ایسا ہے کہ ابھی اتنا ہوگا کہ چھ مہینے تک بھی بائی نہ کریں تو شاید کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس دن میں حدیث سمجھا رہا تھا طالب علموں کو کہ بہت سی حدیثیں ہندوستان میں پڑھانے کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آئی، ساؤتھ میں سمجھ میں آ گئی. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مہینوں مہینوں کا کھانا ان کے گھر میں ہوگا. تو آندھر میں وہ کہاں تھا، وہ تو صبح لیتے تھے کھا لیا، حصہ ختم ہو گیا. یہاں بڑے بڑے جب کول روم دیکھے تو پھر یقین آیا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، ابھی نماز کے اندر میں سورہ تحریم پڑھی گئی، پہلی رکعت میں بھی مفتی صاحب نے سورہ تحریم کی آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر میں بھی سورہ تحریم کی آیتیں پڑھی، تو مجھے خیال آیا کہ ان آیتوں کے بارے میں دو چار باتیں، اور یہ صورت ہمارے معاشرے کے متعلق ہیں، ہمارے سماج کے متعلق، ہماری کمیونٹی کے متعلق اور ہماری سوسائٹی کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے، سماج کے بہت سارے جو آداب ہیں ان آداب کی جانب اس صورت کے اندر میں اشارہ کیا، تو میں نے سوچا کہ یہ صورت تھوڑی سی سمجھا دوں تاکہ میرا سبق بھی ہو جائے، وہاں بھی سبق پڑھانے کا، یہاں بھی سبق پڑھانے کا. اس لیے میں نے انہی آیتوں کو دہرایا جو ابھی مفتی صاحب نے پڑھی. ان آیتوں کے اندر میں ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے. پہلی بات یہ سمجھو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے 9 عورتوں کو چھوڑا جن کو ازواج مطہرات کہتے ہیں. توفیاں وقد ترک 9 نسواں, کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے پیچھے 9 عورتوں کو چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر میں بیک وقت ون شاٹ ون ٹائم اپنے نکاح کے اندر میں 9 عورتوں کو رکھا. امت کے بارے میں یہ تعلیم ہے, امت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امت کے اندر میں سے کوئی آدمی بیک وقت ون شاٹ ون ٹائم اگر 4 عورتوں کو رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. یہ امت کے باب میں کہا گیا. لیکن ایک بات یاد رکھوں, ہمارے علماء نے کیسی اچھی بات لکھی, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اس میں امر آیا ہے. تو کہا امر آرڈر کے لیے نہیں آیا, امر اباحت کے لیے آیا ہے. یعنی جواز بتایا گیا, آرڈر نہیں, حکم نہیں دیا گیا, اجازت دی گئی. کرنا ہو تو ٹھیک ہے, پھر وہ بھی خاص طرح شرائط کے ساتھ. تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ 4 عورتیں رکھنا, ورنہ آنا بند ہو جائے گا. میں تو آیت سمجھانا چاہتا ہوں, اس لیے ضمناً اس کا تذکرہ آ گیا. تو کیا فرمایا کہ آپ نے اپنے نکاح کے اندر میں 9 عورتوں کو بیک وقت رکھا. علماء بیان فرماتے ہیں, ابو داؤد شریف کی جو شرح ہے الدر المنزود, شرح ابی داؤد, ابھی اس کے جو مصنف ہیں حضرت مولانا محمد عاقل صاحب, وہ ابھی حیات ہیں, موجود ہیں, سال ہر سال سے وہ پڑھاتے ہیں ابو داؤد. اب حضرت شیخ یونس صاحب کی وفات کے بعد رحمہ اللہ وہ بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر گئے دنیا کے اندر میں اپنے نفس کے اوپر میں کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں, آپ سے بڑا زائد دنیا میں کوئی نہیں گزرا. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو 40 مردوں کے برابر طاقت دیتے ہیں. ایک نبی کو اللہ تعالیٰ 40 مردوں کے برابر طاقت دیتے ہیں. اور یہ تو معجزات کی روایت میں, نصرت بالرعب, اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی رعب سے, کہ دشمن مجھے دیکھتا ہے دیکھتا نہیں, میرا نام سنتا ہے تو اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے. نبی کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب اور اتنا دبدبا رکھا ہے. مجھے پوری آیت سمجھانا ہے اس لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ 40 مردوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیتے ہیں. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے اندر میں 40 مردوں کے بارے میں کہا گیا, یہ بھی دنیا کے 40 مرد نہیں, یہ بھی آخرت کے 40 مرد. اور آخرت میں جنت کے اندر میں ایک آدمی کو جو طاقت دی جائے گی وہ 100 آدمی کے برابر. اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4000 مردوں کی طاقت دی تھی, لیکن اس کے بعد بھی نکاح میں کتنی عورتوں کو رکھا, صرف 9 عورتوں کو رکھا. اس سے آپ کے زوجہ کا اندازہ ہو سکتا ہے. اور نبیوں کا معاملہ تو ایسا ہے, ہمارے یہاں نحو میں ایک بحث آتی ہے منصرف اور غیر منصرف. تو وہاں غیر منصرف میں بتلاتے ہیں کہ بعض اسباب ایسے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ سبب واحد ولیکن بمنزلت سببین, ایک ہے لیکن دو کے قائم مقام. اللہ تعالیٰ بعض مردوں کا معاملہ بھی ایسا کرتے ہیں. حدیث میں حضرت مقداد ابن اسود کے بارے میں اور حضرت زبید بن عوام کے بارے میں, مقداد ابن اسود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 آدمی کا اکیلے مقابلہ کر سکتے تھے. یہی حال حضرت زبید ابن عوام کا ہے. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا صفحات من صبر العلماء, تو یہ 400 صفحے کی کتاب ہیں, شروع کے اندر میں 30 صفحے کا مقدمہ ہے. تو مقدمے میں جس کے امام ابو داؤد کی بات یہاں آ گئی تو انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو مقدمے میں شیخ عبد الفتاح یہ فرماتے ہیں کہ میں کتاب میں عجیب و غریب واقعات بیان کرنے والا ہوں، علم حاصل کرنے کے عجیب و غریب واقعات، کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی اور کیسی کیسی قربانیاں دی، اور کتاب کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، بھوک کے واقعات، پیاس کے واقعات، نیند کے واقعات، اپنے مکانوں کے روف کو اتار کر بیچ دینا تاکہ کتاب خرید لوں، اس کی آئے کہ نہیں کیا واقعات، کہا میں یہ سب واقعات بیان کرنے والا ہوں، لیکن آپ مجھے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد جھوٹا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ جانوروں میں عجائبات پیدا کرتا ہے اور پھلوں میں عجائبات پیدا کرتا ہے، جو اللہ پھلوں میں عجائبات پیدا کریں اور جانوروں میں عجائبات پیدا کریں، اگر وہ اشرف المخلوقات میں ایسے عجائبات پیدا کریں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ لکھا ابو داؤد شریف کے حوالے سے، کہ ابو داؤد شریف میں کتاب الزکات باب و صدقت الزرائع، کہ کھیتی میں پیدا ہونے والے کی زکات، وہاں امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے فارم میں اور اپنے کھیت کے اندر میں جب پیدا ہونے والا جو غلہ ہوتا ہے، چاول ہیں، جو ہیں، یا جو ویجیٹیبل ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں، یہاں پر بھی آپ کے یہاں کدو پیدا ہوتا ہے، میٹھی بھاجی ہیں، دھنیا وغیرہ ہے، یہ چیزیں جو کھیتوں میں پیدا ہوتی ہیں، جب اس کے اندر میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی برکتیں اس کے اندر میں رکھی تھیں۔ آپ اپنے ہمارے بھروس کے گجرات کے کھیتوں کا دیکھو کہ جب وہ کپاس آتا تھا تو گھروں کے اندر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مینگو آتے تھے تو گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا کہ جوار آتی تھی پہلے علماء کی خدمت کرتے تھے کہ گاؤں کے مؤذن کو پہلے دو بھائی، مکتب کے آئے کہنے اساتذہ کو پہلے دو، ہم لوگوں نے دینا بند کر دیا، بڑے بڑے کھیت باقی رہ گئے، مشکل سے 40 من اور 30 من جوار ہم دیکھتے ہیں، برکتوں کو اٹھا لیا گیا۔ تو امام ابو داؤد کیا فرماتے ہیں کہ جب میں مصر کے اندر میں تھا، شبرت، شبر کا لفظ لکھا ہے، انہوں نے فرماتے ہیں کہ شبرت قصات 13 اشبال، وہ کہتے ہیں کہ مصر کے ایک فارم میں میں نے ککڑی کو دیکھا، ککڑی کے معنی آتے ہیں کھیرا، جس کو ہمارے گجراتی میں چپڑا کہتے ہیں، جو سیلت میں استعمال کرتے ہیں، کل بھی ہم نے کھایا تو آپ کے وینڈا میں آپ نے دیکھا کہ چپڑے کی سائز اتنی ہوگی، شاید بہت اگر ہوگی تو اس سے ڈبل، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصر کے ایک فارم میں یہ ککڑی کو جو دیکھا وہ 13 بالش کے برابر تھی، 13 بالش، یہاں یوں رکھو اور 13 تک جاؤ، میرے خیال سے وہ ممبر تک پہنچ جائے گا، کہا اتنی بڑی ککڑی کو میں نے دیکھا مصر کے اندر میں۔ پھر شیخ عبد الفتاح ایک دوسرے محدث کا واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قطفم من العنب، میں نے انگور کا ایک خوشہ دیکھا، خوشہ کے معنی بنچ، انگور کا ایک خوشہ جس میں گریپس وغیرہ ہوتی ہیں، کہا میں نے انگور کا ایک خوشہ دیکھا، لیکن وہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ ایک گدھا اس کو اٹھا سکا، دوسرا تو میں رکھ نہیں سکا، ورنہ وہ گدھا نہیں اٹھا سکتا، وہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ صرف ایک گدھے کے اوپر میں اس کو رکھا جا سکتا، اتنا بڑا میں نے دیکھا۔ بات سے بات نکل آتی ہیں، تو وہ صلاۃ القصوف والی جو روایت ہیں، تو صلاۃ القصوف والی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو سامنے کی دیوار میں میرے سامنے جنت کو کھول دیا گیا، اور وہ جنت کو جب میرے سامنے کھولا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ جنت کے انگور بھی میرے سامنے آ گئے۔ جب وہ جنت کے انگور میرے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کا اگر ایک بنچ میں لے لیتا، قیامت تک کے لیے میری امت کھاتی رہتی۔ خیر شیخ عبد الفتاح تو کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ اتنی بڑی ککڑی کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اتنے بڑے عالم کو نہیں پیدا کر سکتا، وہ اتنے بڑے بڑے عجائبات انسانوں میں نہیں پیدا کر سکتا۔ تو خیر بات یہاں سے نکل آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ طاقت ملی ہو مقداد ابن اسود کو یہ ملی ہو، زبیر ابن عوام کو یہ ملی ہو، عبداللہ بن زبیر کو اگر یہ ملی ہو تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے اور تعجب کی بات ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ نے صرف 9 عورتوں کو رکھا، اور اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ 3 مصلحت کی وجہ سے کیے ہیں. کون کون سی 3 مصلحت کی وجہ سے؟ یا تو وہ دینی مصلحت تھی، یا تو وہ سیاسی مصلحت تھی، یا ایک وہ شخصی مصلحت تھی. نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن دین کا فائدہ تھا، نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن سیاسی اعتبار سے ملک کے حالات ایسے ہو گئے تھے، مدینہ منورہ کی پوزیشن ایسی ہو گئی تھی کہ اب مجھے نکاح کر لینا چاہیے، اور بعض مرتبہ شخصی حالات کی وجہ سے. اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دوں، اشراق تک پھر بات ختم کریں گے، مضمون تو ختم نہیں ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے کہ شخصی مصلحت کیا ہے؟ تو کہا شخصی مصلحت یہ تھی کہ جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تمنا تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ بھائی انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کہنے میں دی. میرے لیے بھی کاش کہ اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ میری بھی کوئی بیٹی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوتی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے نیک آدمی کے نکاح کہنے میں جائیں، اور بھائی نبی سے بڑھ کر کے نیک تو کون ہو سکتا ہے؟ تو ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت چاہتے تھے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی فکر ہوئی کہ یہ بیٹی جو ہے بیوہ ہو گئی، شوہر کا سایہ جو ہے اس کے سر کے اوپر میں سے اٹھ گیا. عربوں کے یہاں بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا، اور آپ نے جو زیادہ نکاح کیے وہ بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیے. وہی چیز ہمارے معاشرے میں بھی اب آ گئی، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ یار بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، حضرت حفصہ ایسے ہی رہ گئی. انہی دنوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہوا. ادھر حضرت رقیہ کا، ادھر حضرت حفصہ کے جو شوہر ہیں ان کا، قریب قریب کے اندر میں بدر کا یہ موقع تھا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھائی حضرت عثمان بن عفان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں بچارے بیٹھے رہتے ہیں. تو حضرت عمر ابن خطاب نے سوچا کہ چلو میں خود آفر کروں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یار کیوں اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو ماشاءاللہ اپنے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہیں، نکاح ہوا تھا، ابھی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر تمہارا ارادہ ہو تو پھر جو ہیں آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو. ہماری یہاں یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ، اس لیے کہ طالب جو ہوتا ہے اس کو پیغام بھیجنا چاہیے. جو مطلوبہ ہے اس میں ناز ہوتے ہیں، اس کے اندر میں نخرے ہوتے ہیں، تو مطلوبہ جو ہے اس کی طرف سے پیغام نہ ہو طالب کی طرف سے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام ہو تو کوئی حرج نہیں، اور یہ تو حدیث سے نہیں نص سے ثابت ہے. کیوں نص سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب کے یہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پرپوز نہیں رکھا، شعیب علیہ السلام نے کہا انی ارید ان انکحا احد ابنتی ہاتین، کہ موسیٰ یہ دو لڑکیاں ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو پسند آ جائیں آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لو. معلوم ہوا کہ خود بھی پیشکش ہو سکتی ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے جو بات بیان فرمائی، مجھے تو آیتیں بیان کرنا تھا لیکن مضمون دوسرا شروع ہو گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی. کیا بات بیان فرمائی؟ کہ اقلہم تکلفا، ان میں کوئی تکلف نہیں تھا. تکلف کا معنی جو ہمارے گجراتیوں میں ناز نخرے ہوتے ہیں، وہ ان کے یہاں ناز نخرے نہیں، بڑی تکلف کی بات. دیکھو عبدالرحمن بن عوف جب مدینہ منورہ آئے اور حضرت سعید ابن ربی کو جب ان کا بھائی بنایا، تو یعنی کتنی بے تکلفی ہے ان حضرات کے یہاں کہ سعید ابن ربی نے عبدالرحمن بن عوف سے کیا کہا کہ تم ہجرت کر کے آئے ہو، نوجوان ہو، تمہارا خاندان وہاں رہ گیا ہے، آپ یہاں اکیلے آئے ہیں اور ابھی تمہارے حالات فائنینشل اتنے اچھے نہیں ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. چلو عبدالرحمن بن عوف کا نام یاد آ گیا. مسجد نبوی کے اندر میں مغرب کی نماز ہو گئی تھی، یہ دوسری بات آ گئی ہے جی. مسجد نبوی کے اندر میں مغرب کی نماز ہو گئی تو مسجد نبوی کے باہر بہت شور ہو رہا تھا، شور. سور من حیات صحابہ دجتن کبرا، دجتن کبرا کے معنی آتے ہیں بڑا شور و شغب، بہت آواز ہو رہی تھی. تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ وہیں تھا، انہوں نے ونڈو سے دیکھا کہ یہ لوگ شور کیوں کر رہے ہیں اتنا مسجد کے باہر. تو کسی کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ بھائی یہ شور کیوں ہو رہا ہے مسجد نبوی کے باہر؟ تو کہا ام المومنین کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہے، عبدالرحمن بن عوف کا جو اسٹور روم ہے وہاں 700 اونٹوں کے اوپر میں مال آیا ہے، وہ مال کو لیڈنگ کر رہے ہیں، وہاں مال کو خالی کر رہے ہیں. تو یہ مال جو خالی کیا جا رہا ہے تو یہ مزدوروں کا شور ہے. ہمارے زمانے کے اعتبار سے یوں سمجھو کہ عبدالرحمن بن عوف کا جو اسٹور روم تھا وہاں 700 ٹرکوں کے اندر میں مال آ چکا ہے، وہ مال کے خالی کرنے کا شور ہو رہا ہے. ہے بینڈا میں کوئی آدمی کہ اس کے اسٹور روم پر 700 ٹرک کے اندر میں مال آتا ہو؟ 700 اونٹ یعنی 700 ٹرک، وہ 700 اونٹوں پر مال آیا، اس کا شور ہے. کہا اچھا اس کا شور ہو رہا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا عبدالرحمن بن عوف کہاں ہے؟ کہ عبدالرحمن بن عوف تو وہاں نگرانی کر رہے ہیں، مال خالی ہو رہا ہے نا. ان کی دکان کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ ون اسٹاپ شاپ، ایک ہی جگہ پر سارا مال مل جائے گا، ہول سیل بھی ہیں اور ریٹیل بھی ہیں اور کاسمیٹک بھی ہیں اور کلوتھنگ بھی ہیں اور گروسری بھی ہیں اور اسپیئر پارٹ بھی ہیں، ساری چیزیں عبدالرحمن بن عوف کے یہاں پر آپ کو مل جائے گی. تو کہا عبدالرحمن کہاں ہے؟ کہا وہاں ہے. تو کہا عبدالرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں سلام کہتی ہیں، مبارک اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت دے. تین باتیں کہی، سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تمہاری تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور تیسرا جملہ یہ کہنا ولیکن ثواب اللہ اعظم، اللہ کی جانب سے ملنے والا ثواب یہ بہت بڑا ہوتا ہے. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں لمبی تقریر نہیں کرتے، چھوٹی تقریر کرتے ہیں، چھوٹی تقریر چھوٹی نصیحت. چلو پھر اس پر اور ایک بات یاد، لیکن چھوڑتے ہیں اس کو. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بلقیس کو، تو لمبا خط نہیں لکھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو جملے، اللہ تعالی علیہ تکبر مت کرو، واتونی مسلمین، مسلمان ہو کر کے آ جاؤ، وآخر دعوان. یہ تقریر ہو گئی، شارٹ اینڈ سویٹ. اور چوتھی بات کہی، چوتھی بات کیا کہی؟ پہلا کہا سلام کہنا، پھر یہ کہا کہ برکت دیں، پھر یہ کہنا کہ آخرت کا ثواب اچھا ہے، اور چوتھی بات عبدالرحمن سے کہنا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ولیکن حبباً، اور حبباً کا معنی کیا ہے؟ عبدالرحمن کی گاڑی جنت میں جا رہی ہے لیکن 20 پر جا رہی ہے، 30 پر جا رہی ہے، اور ابو ہریرہ 180 پر جا رہے ہیں. کہ وہ جنت میں بہت آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. یہ خادم گیا, عبد الرحمن بن عوف کو چار میسج دیے کہ بھائی یہ قصہ ہے. حضرت صدیقہ نے چار باتیں بتائی, سلام, پھر دعا, پھر ثواب, اور کہا تم جنت میں جا رہے ہو لیکن آہستہ آہستہ جا رہے ہو. عبد الرحمن بن عوف نے کہا ایسا کہا؟ کہاں ایسا ہی کہا. تو وہ جو مال خالی کرنے والے تھے ان سے کہا اسٹاپ کرو بھائی, اب اسٹاپ کر دو, اب میرے اسٹور روم میں داخل مت کرو, اونٹ پر رہنے دو, یہاں ہی رہنے دو. اور یوں تن لیا اور حضرت عائشہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دروازے پر نوک کیا اور نوک کرنے کے بعد پوچھا من علی الباب, کون ہے دروازے پر؟ عبد الرحمن بن عوف. فتح الباب, دروازہ کھولا گیا, دخل الغرفہ, کمرے میں داخل ہو گئے, ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا ام المومنین تمہارا پیغام مجھے مل گیا, لیکن جو بات آپ نے پیغام سے بتلائی تو میرے اور تمہارے درمیان میں واسطہ تھا, میں چاہتا ہوں کہ سند متصل ہو جائیں, درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو, ڈائریکٹ آپ مجھ سے کہو آپ نے مجھے سلام کہلوایا, کہاں ہاں, آپ نے مجھے دعا دی, کہاں ہاں, آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے, کہاں ہاں, اور کہا میرے بارے میں یہ سنا ہے آپ نے کہ میں جنت میں بہت آہستہ جا رہا ہوں, کہاں ہاں. ارے بھائی ہم بھی سفر کرتے ہیں, آپ بھی سفر کرتے ہیں, ہینڈ لگیج ہو تو پھر آئے کہ نہیں گرین لائٹ میں سے نکل جاؤ, لیکن پانچ دس بیگیں لے کے جائیں گے بھائی سائٹ میں آ جاؤ, ڈکلیئر کرنا پڑے گا. ابو ہریرہ کے پاس تھا کیا کہ وہ ڈکلیئر کریں گے, اور یہاں تو 700 ٹرکیں آئی ہیں, ڈکلیئر کرنا پڑے گا, وہ ریل لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا, تو حساب دیں گے تو جلدی کہاں سے جائیں گے. تو کہا کہ آپ آہستہ جا رہے ہیں, کہا یہ بات ہے کہ میرے بارے میں آہستہ جنت کا کہا؟ تو کہا ام المومنین گواہ رہو کہ یہ 700 اونٹوں پر جتنا سامان آیا ہے میں اونٹوں کے ساتھ اس وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں. یہ ہے عبد الرحمن بن عوف, کہ یہ 700 اونٹ اور اس پر جو سامان آیا وہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں. مسلمان کمانے میں بھی آزاد نہیں اور مسلمان خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں. دو سوال بتائے, من این اکتسبتا, کہاں سے کمایا, وفیما انفقت, کہاں خرچ کیا. ہم بھی اپنے بچوں سے دو سوال کرتے ہیں کہ بھائی پیسے کہاں سے لائے, امی نے لیے یا کباب میں سے لے لیے, کہاں سے تم نے لیے. دیکھو ہم تھوڑے ہی ہیں لیکن ہم بھی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لیے, پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کیا. تو ہم اگر دو سوال کرتے ہیں تو اللہ نہیں کریں گے, اللہ بھی دو کریں گے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سعید ابن ربی نے کیا کہا کہ تم بھی نوجوان میں بھی نوجوان. دیکھو یہ میری دو بیویاں ہیں, جو آپ کو پسند ہو ایک کو لے لو, ایک کو طلاق دیتے ہیں پھر تم نکاح کر لینا. میں اقل اللہ سے تکلفن بتلا رہا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ بھائی یہ لڑکی ہے نکاح کر لو یار, میرا بھی کام ہو جائے گا آپ کا بھی کام ہو جائے گا. تو جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے جواب نہیں دیا کوئی حرج نہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہی کورٹ ہے وہاں, وہی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سارے مقدمات وہاں آتے تھے, کہ میں نے عثمان سے یہ آفر کی لیکن کوئی جواب نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو تسلی دینا تھا. قرآن مجید میں کہا کہ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. عمر تمہاری تکلیف تمہاری تکلیف نہیں, تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے. کوڑے کسی اور کو لگتے ہیں اور کمر درد جو ہوتا تھا وہ نبی کی کمر کو درد ہوتا تھا. یہ ہاتھ چور کے کاٹے جا رہے ہیں اور آنسو آپ کے نکلتے جا رہے ہیں کہ امتی کے ہاتھ کٹ گئے ایک غلط کام کرنے کے نتیجے میں. تو کہا عمر تم فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر آدمی دے گا, اور عثمان کو اللہ تعالیٰ تمہاری جو بیٹی ہیں اس سے بہتر عورت عطا فرمائے گا, دونوں کا پرابلم سارٹ آؤٹ. حضرت عثمان کو اپنی بیٹی دے دی اللہ نے, اور حضرت عمر کی بیٹی کے ساتھ خود نکاح کیا شخصی مصلحت کی وجہ سے، تاکہ عمر کا دل راضی ہو جائے، عمر کا دل نہ ٹوٹے۔ اور کسی مسلمان کے دل کو راضی کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دل بدست اور کہ حج اکبرستہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ حج اکبر کس کو کہتے ہیں، تو کہا کہ عرفہ اور جمعہ دونوں میں آ جائیں وہ حج اکبر، کہا یہ حج اکبر نہیں، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرو یہ حج اکبر ہے۔ دل بدست اور کہ حج اکبریت، یہ شخصی مسئلہ ہے۔ پھر میں نے کہا سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ بہت لڑائیاں ہوئی ابو سفیان کے ساتھ، اتنی لڑائیاں ہوئی، اتنی لڑائیاں اب ختم کرنا کہ جس کے کوئی حد نہیں، اور ہر لڑائی کرنے میں حصہ لینے والا ابو سفیان، انہوں نے یہ ساری لڑائیاں گیا جڑ وہی تھی۔ تو آپ نے سوچا کہ یار کوئی ایسی بات ہو کہ ابو سفیان جو ہمارے اگینسٹ میں ہیں تو ہمارے اگینسٹ کے بجائے ہمارے موافق ہو جائیں اور ہماری فیور کرنے والے بن جائیں، مجھے تھوڑی قربانی دینا پڑے گا لیکن امت کا فائدہ ہو جائے گا، سیاسی اعتبار سے جنگیں ختم ہو جائے گی، لڑائیاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے ارشادات عجیب ہیں بھائی، حدیث میں کیا فرمایا، دو آدمی کے درمیان محبت ہوتی ہے، میرا اور مولوی عبداللہ صاحب کا تعلق کتنا ہے، ان کا گاؤں الگ میرا گاؤں الگ، لیکن ایک مدرسے میں ہم نے پڑھا، ایک کلاس میں نہیں، ایک مدرسے میں، ایک کمرے میں نہیں، کمرہ بھی الگ کلاس بھی الگ، مدرسہ ایک تھا لیکن محبت ہو۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں یہ ہمارے حاجی بھائی، کیا مطلب حاجی بھائی، بھائی ہم حج کے گروپ کے اندر میں ساتھ میں تھے تو حاجی بھائی بھائی، بھائی یہ کون ہے، کہا یہ جماعتی بھائی، چلے کے اندر میں ساتھ میں تھے تو چلے میں ساتھ میں رہنے کی وجہ سے جماعتی بھائی بن گئے، یہ ہمارے گاؤں کے بھائی ہیں کیونکہ ہمارے یہ گاؤں کے ساتھی ہیں۔ دنیا میں دو آدمی کے درمیان جو محبتیں ہوتی ہیں، یہ محبتوں کے پیدا ہونے کے اسباب الگ الگ، میں نے بتایا، حج میں جمع ہو گئے، جماعت میں جمع ہو گئے، ایک گاؤں میں آ گئے، ایک کلاس میں آ گئے، ایک مدرسے میں آ گئے، ایک سفر میں آ گئے، لیکن قربان جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اسباب کی بنیاد پر بھی محبت ہوتی ہیں، لیکن نکاح کی بنیاد پر جو محبت ہے دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، لم ترا المتحابین مثل النکاح، کہ نکاح کی بنیاد پر جو محبت ہوگی ایسی محبت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا یہ سب سے بڑا دشمن ہے، کوئی ایسا کام کرو کہ یہ بجائے دشمن کے دوست بن جائے۔ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ، آپ نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، نکاح کیا ام حبیبہ کے ساتھ، لڑائیوں کا دروازہ بند ہو گیا، لم ترى المتحابین مثل النکاح، یہ سیاسی مسئلہ تھی اس نے آپ کو یہاں نکاح کرنا پڑا ان کے ساتھ۔ اور بعض مردمہ دینی مصلحت کی وجہ سے، دینی مصلحت کیا ہے، بڑا لمبا قصہ ہے لیکن وقت میرا ختم ہو رہا، دینی مصلحت کیا ہے کہ پہلے آپ نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کروایا، کس کے ساتھ نکاح کروایا، حضرت زید کے ساتھ نکاح کروایا، جو آپ کے متبنا ہے، متبنا یعنی جس کو لے پالک کہتے ہیں ہمارے یہاں، وہ آپ کے متبنا تھے، ان کے ساتھ آپ نے نکاح کروایا، پھر دونوں کے اندر میں اتفاق نہیں ہوا، طلاق آئے کہ نہیں کیا ہو گئی، طلاق کے ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ بھائی یہ زید نے جس کو طلاق دی ہے حضرت زینب، ان کے ساتھ آپ نکاح کرو۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی اس میں کیا کہا، تبتغی مردات ازواجہ کا، اور 22ویں پارے میں جو آیتیں وہ کیا کہا، وتخش الناس واللہ احق ان تخشا، وہاں بیویوں کی وجہ سے قسم کھا رہے ہو اور یہاں لوگوں کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے کہ بیویوں کے چکر میں بھی نہ پڑو اور لوگوں کے چکر میں بھی نہ پڑو، ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، وہ واقعہ تو رہ گئے اپنی جگہ پہ۔ آپ نے اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ یہ زید کی بیوی حضرت زینب جن کو طلاق دے دی گئی، اب آپ ان کے ساتھ نکاح کر۔ ان کے ساتھ نکاح کرنے کا کیوں کہا گیا، عرب یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جو متبنا ہوتا ہے، جو لے پالک ہوتا ہے، انگریزی کا لفظ کیا ہے اس کا، ہاں، اڈاپٹر جو ہوتا ہے، تو اس کو وہ اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے, اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے, اور اس کی بیوی کو بہو کا درجہ دے دیا جاتا تھا, اور کہتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی یہ رسم تھی, اور نبیوں کو جو بھیجا جاتا ہے وہ زمانے جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے کہ نہیں یہ رسمیں نہیں چلے گی, دین آئے کہ نہیں کیا ہے چلے گا, دین جو ہو اس کو زندہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو فکر تھی کہ اگر میں نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیا تو یہ مکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ کہیں گے کیا, میرے بارے میں بات کیا ہوگی, کہ اپنے لے پالک کی بیوی کا نکاح کروایا پھر طلاق ہو گئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ نکاح کر لیا, تو آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ یار اگر چھوٹی سی میں نے شادی کر لی, 20-25 آدمی کو بلایا, سارے گاؤں والوں کو نہیں بلایا, ماذا یقول الناس, لوگ کیا کہیں گے, اقوال الناس, لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کے پاس جو چھڑی ہے نا وہ دونوں طرف صاف ہیں, وہ ادھر سے بھی کاٹتے ہیں ادھر سے بھی. بہت چھوٹی شادی کریں گے تو بھی کہیں گے کہ اب اتنا بخیل بننے کی کیا ضرورت, اللہ نے سب دیا تھا پھر بھی اتنی چھوٹی شادی. بہت بڑی شادی کریں گے تو پھر بڑے نیک بن جائیں گے کہ کیا ضرورت تھی اتنے سارے لوگوں کو بلانے, مجھے بھی نہ بلاتے تو بھی کوئی حرج نہیں, ایسے نیک بن جاتے ہیں, ایسے ہمدردی کرتے ہیں. تو لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ادھر سے بھی کاٹتے ہیں ادھر سے بھی کاٹتے ہیں. مولانا عمر صاحب فرماتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی, سنو سب کی بھائی کرو اپنی, ورنہ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی. تو اللہ نے کیا فرمایا, لوگوں کی فکر مت کرو, وتخش الناس واللہ حق ان تخشا, لوگوں سے نہ ڈرو اللہ سے ڈرنا, یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, لوگوں سے شرم کرتے ہیں اللہ سے شرم نہیں کرتے, لوگوں سے کیا شرم کرنے, اللہ سے شرم کرو. تو نکاح کیا آپ نے حضرت زینب کے ساتھ, کیوں نکاح کیا, دین کی مصلحت کی وجہ سے, زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنا تھا اس لیے آپ نے یہ نکاح فرمایا. تو دینی مصلحت, سیاسی مصلحت, اور آگے نے کیا ہے شخصی مصلحت, اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. پھر حضرت زید آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ آپ کا تو نکاح ہو گیا حضرت زینب کے ساتھ, میرے نکاح سے وہ چلی گئی, انبن ہو گیا, طلاق آئے کہ نہیں کیا ہو گئی. تو آپ نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ نے تم کو استعمال کر لیا زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے, لیکن یہ حضرت زینب تمہارے نکاح سے نکل گئی, میرے نکاح کے اندر میں آ گئی, تمہارے ذریعے سے زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا. تو اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں, اللہ تمہارے اس نیک عمل کو باقی رکھیں گے. تو کیا نیک عمل کیا باقی رہا, تو کیا حضرت زید کی تسلی کے لیے 124,000 صحابہ کرام میں قرآن مجید میں کسی کا نام نہیں آیا, اللہ نے قیامت تک کے لیے زید کا نام قرآن میں رکھ دیا, فلما خدا زید منہا, کہ تم اتنے مبارک ہو گئے کہ کوئی آدمی زید کہے گا تو ابھی اس کو 30 نیکیاں مل جائے گی. در کانے نمک رکھتا نمک شو, یہ بڑی بحث کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر میں کہ بھائی قرآن مجید کے اندر میں عجمی الفاظ آئے ہیں, وہ امام بخاری نے اخیری میں جو باب آتا ہے اس کے اندر میں آتا ہے والقسطاس بالرومیتے, کہتے ہیں کہ قسطاس جو ہیں یہ رومی زبان کا لفظ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے شارحین کو پریشان کر دیا, وہ تو ایک بات کہہ کے چلے جاتے کہا کہ اب تم تلاش کرتے رہو میں جا رہا ہوں, وہ تو بات چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں کہ اب تم کو جو کرنا, تو اب پریشان ہو گئے کہ یار قرآن تو عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کے اندر میں عجمی لفظ کیسے آ گیا, اور کیا قرآن کے اندر میں عجمی لفظ آ سکتا ہے, آنا چاہیے. تو جنہوں نے کہا کہ آنا چاہیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بہانہ بنا لیا, اب وہ پورے قرآن کو پڑھنے لگے الحمد سے کہ بھائی دیکھو پورے قرآن کے اندر میں عجمی الفاظ کتنے آئے ہیں. تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے, بعض کو نظر آتا ہے بعض کو نظر نہیں آتا ہے. چلو اور ایک بات یاد آئے, اپنی غلطی کا اعتراف کر. ایک انگریز کانگریس बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उसका जो जनरल सेक्रेटरी था उससे कहा कि भाई वो फाइल लाओ, जिसका मुकदमा है वो फाइल लाओ। तो फाइल दी, उसने इधर देखा इधर देखा इधर देखा, उसके बाद वो सेक्रेटरी से पूछा कि भाई इसमें वो एक इम्पोर्टेंट लेटर था वो कहाँ है। तो शाउट किया उसको कि सारा दारो मदार किसका वो इम्पोर्टेंट लेटर पर है वो कहाँ है। तो उसने कहा जमा खातिर रखी, यानी सुकून रखिए आप, कहा वो खत इसी में है, इसी में, कहा निकालो। उसने फाइल ली, एक दो सफ़े निकाले, कहा ये वो खत है। देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये मजमून लिखने वाला ने हेडिंग क्या कायम की, अपनी गलती का एतराफ कर, हेडिंग कायम की फिर ये वाकया लिख। तो वो अंग्रेज जो सुप्रीम कोर्ट का जज था उसने कहा आई एम वेरी सॉरी मैन, आई शाउट यू टू मच है, प्लीज मेक मी माफ। और उसके बाद क्या कहा कि आई एम इज ब्लाइंड यू आर नॉट ब्लाइंड, जब मैं ये फाइल देख रहा था और मैं अंधा हो गया था, तेरा काम सही था लेकिन मैं अंधा हो गया था। इसको कहते हैं अखलाक की बुलंदी कि अपनी गलती का आदमी एतराफ़ करना। सुप्रीम कोर्ट का जज अपने सेक्रेटरी से क्या कहता है, गलती तेरी नहीं है बल्कि गलती जो है वो किसकी है, मेरी हो रही। तो अब किसी ने कहा कि 70 अल्फाज हैं, किसी ने कहा 80 हैं, किसी ने कहा 9, बड़ी बहस खड़ी कर दी और गिनने बैठ गए कि कितने अजमी अल्फाज हैं। बुखारी शरीफ में जब ये सबक आया हज़रत मौलाना अजमेरी साहब के यहाँ, तो हज़रत ने एक जुमले में जवाब दे दिया। कहा मुझे हैरत है मुहद्दिसीन पर, क्यों इतने मेहनत के विचारों ने कि अजमी ज़बान के क्या लफ्ज़ा कुरान मजीद में क्यों आया। उन्होंने हज़रत ने फरमाया कि भाई जैसे हमारे यहाँ माइन होती हैं माइन, तो अगर हर के दर काने नमक रखता नमक शुद्ध, यानी अगर वो सॉल्ट की माइन हो और सॉल्ट की माइन के अंदर में कोई गधा मर गया हो और मरे हुए गधे को उसमें डाल दें तो चंद दिन के बाद वो गधा भी क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा क्या, नहीं वो भी नमक बन जाएगा। तो कहा कि जो अजमी अरबी कुरान में आया वो अजमी रहा ही नहीं, वो अरबी ही हो गया। मेहनत करने की ज़रूरत क्या है कि भाई इसके अंदर में अजमी अल्फा दे के नहीं है, लेकिन हमारे मुहद्दिसीन ने बिशारों ने कितनी मेहनत कर डाली कि एक एक चीज़ को तलाश कर लिया। तो मैंने अभी कहा ना कि बड़े लोग लंबी तकलीफ नहीं करते हैं। ये जब हदीस आई तो हजरत ने फारसी का ये जुमला इतना कह दिया कि हर के दर काने नमक रफ्ता नमक शुद्ध, जो सॉल्ट में जाएगा वो भी क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। इज़ क़ालत इमरात इमरान, इमरान की बीवी ने कहा, तो इमरान की बीवी का कलाम कुरान में कैसे आया, ये तो इमरान की बीवी कहती है। वो कहते हैं इमरान की बीवी को मत देखो आया कहाँ, आया अल्लाह के कलाम में, तो बीवी का कलाम नहीं रहा बल्कि वो कलाम भी किसका हो गया, अल्लाह ही का कलाम हो गया। तो खैर मैं तो ये कह रहा था कि ये सूरह तहरीम जो पढ़ी गई उसको थोड़ा सा समझा दूँ, लेकिन अब तो वक्त ही नहीं रहा। तो तीन मसलहतों की वजह से आपने ये निकाह किए थे, सियासी मसलहत और दीनी आयकनी क्या है मसलहत और शख्सी मसलहत। और हज़रत ज़ैद को क्या कहा कि एक नेमत तुम्हारे पास से गई लेकिन उसका बदला क्या दिया, कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ने तुम्हारा नाम कहाँ पे रख दिया, कुरान मजीद में रख दिया। तो इन आयतों में एक बड़ा लंबा वाक़या बयान किया माशरत के साथ, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी वक्त होगा तो इंशाअल्लाह इन आयतों के बारे में बताएँगे। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह। वृंदा में आने की तबीयत चाहती है ना, क्योंकि यहाँ सुनने वाले लोग हैं जिंदा लोग हैं, तो फिर बात भी निकलती रहती हैं और अल्लाह ताला कहने की हिम्मत भी दे देते हैं। तो बहरहाल बहुत जज़ाकअल्लाह, आप हज़रात ने इकराम फरमाया, खिलाया पिलाया, क़याम का ताम का इंतज़ाम किया मौलाना आमिर साहब को, मौलाना खलील साहब को, मुफ्ती साहब को। हमारे उस्मान भाई कह रहे थे कल रात को जब हम सोने गए तो कहा मुझे वृंदा में अच्छा लगता है, तो मैंने कहा भाई हर आदमी की पसंदीदगी का कोई सबब होगा ना कि क्यों वृंदा में अच्छा लगता है, यहाँ खाना अच्छा मिलता है या फ्रूट अच्छा मिलता है। कहा मुझे यहाँ एक बात पसंद आई, मोमिन का काम यह है कि अगर कोई अच्छी बात उसको पसंद आए तो नोटिस करे कि यार यहाँ ये चीज़ अच्छी है, आदमी नोटिस करता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ एक बात बहुत पसंद आई। तो मैंने पूछा कौन सी बात, कहा यहाँ तीनों इमामों की आपस की मोहब्बत। देखो उन्होंने बड़ा अच्छा नोटिस ले लिया कि भाई खाने में भी साथ, पीने में भी साथ, उठने में भी साथ, बैठने में भी साथ, क्योंकि वो तो दुनिया में घूमते हैं तो उनको तजर्बा है ना कि दूसरी मस्जिदों में क्या होता है। तो कहा मुझे ये बात यहाँ बहुत पसंद आई और कहा इससे मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं इससे कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला इनका जो ये हुस्ने ज़न है इसको हमेशा हमेशा के लिए क्या रखें, बाकी रखें, और ऐसी मोहब्बतें अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह भैया, जज़ाकल्लाह ताला।